зітхав зажурено. Наснися, Терезо. Стань плоттю у снах моїх від слова і бажання мого. Дружина сеньора Деметріо померла 6 років тому. І хоч родина Бонвісуто на 100% виправдовувала поширену байку про італійські сімейні пристрасті, ох, уже ляпасів одне одному надавали, як терпіння лопалося. Чоловік сумував за Терезою. Одного просив, хай хоч сниться. Той холодний вечір напередодні нового 2009 року не віщував міцному дідоганові змін у звичному розпорядку. Прочитав «Ангелус Доміні», умився і уже зібрався скинути штани. Та на дворі захвилювалися пси. Гарчали, метушилися навколо міцного кам'яного муру з метр заввишки, що огороджував подвір'я. Заплигували на нього, витягували шиї, принюхувалися. Старий затяг штани паском, накинув фуфайку і вийшов на подвір'я. Пси кинулися до хазяїна, затанцювали навколо нього, відбігали до муру, мовляв, туди швидше ходи. Знову поверталися і знову рвалися до муру. Старий не поспішав. Повернувся до будинку, натяг на маківку вовняну в'язану шапку, дістав із сейфа рушницю, перевірив набої і тільки після того знову вийшов у холодну зимову ніч, обережно пішов до муру. Пси бігли попереду, перестрибнули мур, застрягли у снігових кучугурах, скавчали, рвалися до дороги, що вела до виноградників. Сеньор Деметріо зупинив псів різким окриком. Вийшов на дорогу, роззирнувся. Пси гасали навколо великої кучугури снігу, що вона здалеку нагадувала незграбну снігову бабу, без очей вуглинок і морквяного носа. Баба раптом нахилилася та не розсипалася. Суцільною масою завалилася у сніг. Сеньор Бонвісуто підійшов ближче і побачив обмерзлого здоровання. Дивився на дідугана скляними очима, шепотів щось нерозбірливо. «Пресвята Діво Марія!» Дідуган заспішив до хлопця. «Вставай, нумо, я допоможу!» Той силкувався, та ніяк не міг відірвати заледенілих пальців від комірця куртки, що вона валялася на землі поряд із ним. Сеньор Деметріо придивився, на куртці лежав ще один хлопець. Здається, уже й не дихав. От тут би будь-хто розгубився. Одне діло тричі на день Ангелус Доміні читати, інше – без вагань затягти до свого теплого затишного дому обмерзлу чужу плоть і не питати ви хто такі, звідки. Сеньор Деметріо штовхнув здоровання, залопотів. «Сиди, не рвися, бо без пальців залишишся». Заспішив до великого кам'яного сараю поряд із будинком. Розчахнув двері, вивів на подвір'я мініатюрний тракторець, посунув на ньому до бідах. Причепив один кінець міцної мотузки до тракторця, другим обмотав здоровання і поволік до будинку. Гоцик стиснув щелепи, сильніше учепився руками у комірець ілліяної куртки, бо, здавалося, трактор дотягне його до спасіння без рук. А руки так і лишаться примерзлими до ілліяної куртки на білій дорозі біля виноградника. Старий не зволікав. Залишив тракторець біля порога. Побіг у дім. За хвилину повернувся з черпачком, повним теплої води. лив на Гоцикові руки, аж поки той врешті не відпустив Ілліїну куртку. «Добре, добре!» – закивав. Допоміг Гоцикові підвестися, підліз під його плече, повів додому. Гоцик упав посеред просторої вітальні лицем у кам'яну підлогу та не відчув болю. Прямо перед очима міцна ніжка широкого дерев'яного крісла. «Я заборонив би стільці. Вони заважають іти», – почув голос філософа Моргана. Хапонув ротом повітря і знепритомнів. Сеньор Деметріо вже тяг до кімнати непритомного Ілію. Покинув на підлозі поряд із Гоциком. Побіг тракторець у сарай заганяти. І тільки коли управна техніка зайняла звичне місце поряд із немолодим фіатом і дамським велосипедом, що на ньому Тереза полюбляла їздити по молоко на сусідню ферму, повернувся до вітальні. Стурбовано зиркнув на несподівано послану плоть, упав на коліна і вчетверте за цей день прочитав «Ангелус Доміні». «Без Божої помочі, – розмірковував, – не обійтися». Ілія розплющив очі і побачив височезну білу стелю з важкими, темними від поважного віку дерев'яними балками. Не розрізали білого, не порушували, виростали із чистого тла геометрично правильними сталактитами від стіни до стіни. Центральну балку обтяжувала масивна кута люстра з чортовою дюжиною яскравих ламп. «Я у справжньому замку?» – промайнула слабка думка. Поворушився. Тіло прикривала важка, волога від Ілліїного поту ковдра. Хлопець підняв голову, роззирнувся. Чимале дерев'яне ліжко одним торцем упиралося у стіну, іншим вилізало аж на середину затишної кімнати з білими стінами і важкими дерев'яними, схожими на монастирські, дверима. Калачики на вікні з мережевими фіранками. Незрозумілого призначення неглибокі ніші у кам'яних стінах. Темна шафа зі смішною круглою ручкою і високий широкий табурет, більше схожий на столик біля ліжка. На табуреті, покритому білою серветкою, графин з водою, пляшечки з ліками, пузата пляшка з грапою. «Де я?» – здивувався. Спробував відкинути важку ковдру. У нирках той же час немилосердно занило. Зціпив зуби, застиг. «Люди!» – прошепотів слабко. Кімнатка мовчала. Зате спогади ожили. Загелготіли гусаками – один перед одним шипіли про нескінченне біле поле, незрозуміле піднесення, брате, чорного полонку і неймовірне блаженство линути вниз усе глибше, глибше. Гоцик! Ілія забув про нирки. Слабкою рукою відкинув ковдру, спробував сісти на постелі. Та лише мотнув правицею незграбно, зачепив пузату пляшку з грапою. Дзень! Кімнатка наповнилася різким запахом алкоголю. Важкі двері той же час розчахнулися. На Ілію дивився міцний сивий дідуган у вовняній в'язаній шапочці. «Доброго дня!» – ляпнув вихований Ілія. Старий із прикрістю зиркнув на розбиту пляшку, захитав головою. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» Пішов до Ілії, лопотів щось незрозуміле, розмахував руками емоційно, та з усієї тої балаканини Ілія зрозумів тільки «дякував Діві Марії».